صيحه واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبورا على الخلاف أنا في يمين الشمس تشرب عزة وأنا أرجيها همة وتفانيها doklanjati još jedan rekat, bez obzira što je progovorio. I onda će učiniti servise, imaju sve propise. Za to je osnovno. Isto tako, pored toga uslova da imam, treba najbolje da učim Kur'an i da poznaje fikske, šerijatske propise u pogledu imameta, treba da kod sebe nema otvorenih grijeha. Koji su otvoreni grijesi, znate? Naprimjer, da drži, to kod vas nema, alhamdulillah, ali navodim primjer. Kafanu s alkoholom, na primjer. To imam, ne bi taj mogao biti nikad. Je tako? Ili da puši ima. Ne može ni to. A, otkud sad to? To je tako. Što je tako? Zato što onaj ko jede bijeli luk ne može, ne može doći u džamiju. Što? Zbog toga. Zada. Jest. Zbog toga ne smije doći. Jer hadis kaže innal melaikete letete ezda mimma jete ezda ibnu Adem. Meleki su uznemireni od svega onoga od čega se uznemirava potomak Adamu, znači čovjek. Kad bi nekome uzeo i puho u lice i pušio, ili ga ezijet činio, bi. E tako meleki se ezijet činio. Oni su ispred nas, iza nas. Čuvaju nas Allahovi nemarom. Da nije ti meleka, šeitani bi nas razdrli ko vukovi. Oni su gori u pogledu čovjeka, nego vukovi. Kaže uzvišeni Allah, lehu mu'aqibatu min bejni jedeji wa min halfihi. Jahfazunahu min amrila. Ima čuvare ispred sebe i iza sebe čovjeka. Koji ga čuvaju Allahovi emrom. Min emrillah ovdje znači bi emrillah. Čuvaju ga Allahovom odredom. Dakle, ne bi smio to činiti. Mora da dođe na minisa, sređen. Isto tako, ajet kaže, ja veni adem huzu, zinete kumende kuli mesu. Uzmite svoje ukrase kod džavu. Da ne dođe s njive utracka nako i u mihrah. Ne može tako. To ne smije imati te grijehe tako. Isto tako, ne smije nositi zlatni prsten. Jer je ovome ummetu zabranjeno muškinju da nosi zlatni prsten. Koga nosi na dunjalu, ko neće ga nositi u džennet. I to će mu biti džehennemska žaravica. Ne smije, ženskinje može. Muškinje nipošto ne smije. Pejgamber ali sad sam. I dok nije bilo zabranjeno, nosio je zlatni prsten. Kad mi je došao melek Džibril sa minbere, uzeo je skinuo i bacio. Jedan čovjek vidio na njemu zlatni prsten, uzeo je skinuo ga i bacio. Pa kaže svijet, idu uzmi svoj prsten pa ga prodaj nešto. Kaže, Bože, sad ću. Neću uzeti ono što je bacio Allah poslanik, ali tako sam. To je propis. Ne bi smio imati otvorenih grijeha. Ovdje se postavlja pitanje. Šta je sa čovjekom koji prilazi u mihrab, a nije oženjen ili je udovac, tako da je. Trebao bi musliman da bude oženjen, da ne bude udovac. Imam Ahmed kaže, kad bi mi ostao jedan dan života, znao da mi ostao još jedan dan života, a ja neoženjen, ja bi se oženio. Jer neću pred Allah da izađem kao udovac. Sunnet Allahovog poslanika, ali zato sam. Za koji on kaže, men redib an sunneti, fele se mizni. Ko ostavi i ko okrene leđa mome sunnetu, meni ne pripada. Što znači, nema neoženjeni, nema neudani. ne udaje se samo radi interesa i radi ljubavi i ovoga i onoga. Evo, prije svega radi šerijatskog propisa, a onda ti računaj dalje šta hoćeš i kako hoćeš. Ili miras, ili ovo, ili ono. Samo na prvom mjestu je šerijatski propis. Znali mi o tome ili ne znali šta se u tome krije? Ja se znam i oko ovoga. I vama se vidim i džematom. Pošto se tiče pita judovaca, mislim da je uporedno pitanje vezano. Sa koliko je žena Muhammed sallallahu alejhi ve sellem živeo bračni život? Ako ste ju sad da odgovorite. Dakle, bračni život. Kazat ću i to žal. Dakle, jednostavno ne bi trebalo da bude neženja i onih koji su udovci, tako da to treba pitanje rješavati. Nema u nas u islamu, žena se situirala, dobila penziju ili socijalno ili nešto i ne interesuje se. Pa ti se i ne udaješ radi para. I to se ne radi radi para, nego se radi radi šerijatskog propisa. Kaže ajet, i ženite neoženjene i udajite neudajite. To je propis islamski stav u pogledu toga. Tamo je 101 godina, nije 90. Bez obzira o kome god da se radi. Dakle, to treba tako. A i drugi svijet treba da mu pomogne u tome. I ništa se u prvoj ženi koja je Allah rahmetel neće zamjeriti. Neće. Allah propis je neka tako uradi. To je to. E sada, gledajući tu priliku, dakle, trebalo bi da je imam potpuno i ponašanja, i znanja, i između ostalog fiksnih propisa i primjenje njihove, pa ako ima takav koji je oženjen, preće je nego onaj koji nije u svakom slučaju, ali ako je ovaj ističe se po znanju, po ahlaku, po svemu, samo je to još ostalo, inša Allah, to neće biti preprekom da ima. To ništa u njegovom imametu neće smetati, iako treba da se potrudi i nastoji da se oženi ako boliš. Je li jasno pitanje? Jasno. Allahov poslanik, ali sad za sada, poznato je da je imao više žena. I tako su imali Allahovi poslanici prije njega. Izuzetak su poneki, kao što je Isa, ali Isa, kojeg je Allah kao mladoga uzeo sebi, uzdigao. Nije umro Isa, ali sam, nego je uzdignut Allahu dželešanu. I on kad se vrati ponovo na ovaj svijet, oženit će se Isa alejhiselam. I živjet će i preselit će na ahiret i muslimani će mu klanjati dženazu i bit će ukopan kod Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u Medini. To će tako biti. Dakle, moje više žena Allahu poslanik alejhiselam. Muslimanu je dozvoljeno i imati više od jedne žene pod određenim uslovima. Od tih uslova jeste da je materijalno situiran, da ima mogućnost da izdržava žene i drugo da će biti pravedan prema njima. To je dakle ispravno i to je dozvoljeno i to je čak pohvaljeno ko je u stanju i ko je u mogućnosti. Možda će vas i ove dosadašnje žene više slušati kad znaju da nisu jedini. Tako da je. U svakom slučaju to je takav proces. Dobro, dok ovo pitanje bude odgonetnuto, vlasnik bivše vakufske imovine na kojoj je čovjek sagradio objekat, da li ima hajra u tome? Ima hajra da se to vrati. A kako da se vrati? Tako. To će se riješiti od slučaja do slučaja. Ne možemo sada generalno reći. Ali, ovo što se kaže, bivša vakufska imovina, to ne postoji. To ne postoji bivša. Vakuf je do kijametskog dana. Niko nema pravo vakuf da otuđi. To što je bila prije država i uzimala vakufe, zato i helač bila, zato i otišla. I zato će svaki onaj ko bude tako radio. Dakle, vakufi ti koji su privremeno oduzeti vraćaju se vakufu. Drugo se pitanje postavlja, kako uraditi sa zemljom koja je uvakufljena ili na njoj podignut objekat, šta ćemo u tome slučaju da uradimo? Kažem, to se rješava od slučaja do slučaja. Samo je osnova da je vakufski imetak svet ima svoj hurmet i u njega se ne smije dirati. Ako je nešto bilo u prošlosti, to treba da se vrati, i taj koji vrati taj vakufski imetak, ne samo da će se osloboditi odgovornosti, nego mu se upisuje i sevab, inša Allah, zato što je bio sevepom, da taj imetak vakufski se vrati vakufu i dalje nastavi biti u svojoj pravoj svrsi i funkciji koju je i na njih. Dakle, to je u pogledu toga vakufa. To ne može pojedinac da odluči, nego treba jednostavno vidjeti šerijatske hukme u pogledu svakoga pojedinačno, u pogledu tih vakufa. Što znači, ne može pojedinac reći, koji je napravio na vakufskoj zemlji, da kaže, dobro, ja ću dati svoju zemlju negdje tamo. To mora biti adekvatna zemlja, to mora biti sve one uslove da vakuf ne bi bio, šta? Da vakuf ne bi bio oštećen s te strane. Dakle, a svi mi moramo gledati da bude onako kako je Allah zadovoljen, kako on traži, jer prije ili poslije otićemo na ahiret, govarat ćemo za ono što smo radili na ovom svijetu, i zato mi ne možemo opravdavati ono što su drugi radili. Drugi, ako su to sebi dozvoljavali, to ne znači nama opravdanje. Što znači, ako onaj pije, hoću li ja pit? Ako onaj uzim ovako, hoću li ja? Ne može to tako. Svak će za sebe odgovarati. Dakle, mi se na druge ne ugledamo u zlu i nevaljaštine, nego se ugledamo u dobro sam. Dakle, u pogledu vakufa, to je svetost i to se mora vraćati na svoje mjesto. U vezi vakufa, ima li pravo, ako je rahmetli preselio na hiret, da ja, recimo po njegovom nastavniku, ili da menjam to njivu, nije bitno to mjesto, da to uzmem, oni u vakufi, ja to uzimam, dajem drugom. Iz ličnih interesa neka što ne znam. Da li ima problem da njegovom izmu? Ako je vakuf određen na jednom mjestu, osnova je da se on ne smije prodavati niti zamjenjivati. Samo je jedan jedini slučaj, izuzetak iz toga osnovnog pravila. A taj slučaj jeste ako taj vakuf više ne služi svojoj svrsi. Ako muslimani umjesto da imaju korist od njega, moraju njega izdržavati sada, onda nema smjetnje da se zamijeni za nešto drugo korisnije od toga, ili bolje ima veću svrhu i praktičnije muslimanima, inša Allah sevab se tome koji je to uvakufio dalje nastavlja brojati, bez obzira što to nije ta njegova zemlja, ali je na osnovu te zamijenjena sa drugom. To je izuzetak, to je poseban slučaj. A da čovjek svak sebi odabere ovaj plac, ja ću ovaj plac uzeti, što je vakufski i što je nažalost često vakufsko baš pojetinsko, znači neće se niko tome oduprijeti, onda, evo, ja ću uzeti ovaj, a sebi opravdava se i kaže se, zemlja, ja ovdje, ja tamo. Ja ću dati tamo vakufa, ja ću ovdje uzeti. Ako je zemlja, onda i ti tamo, a ostavi ovo ovdje. Dakle, jednostavno, to je takav propis i toga se treba paziti. Osim ovako, ne znam. Ja. Evo, ako ide u džamiju, a ne razgovara s nekim određenim džamijom, da li ima namaz? To, da vam kaže pravo što se tiče ovoga, džematlija koji ide u džamija ne govori s drugim džematlijom. Može li to tako biti? Ne može. Hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih hadis kaže, وَلَا تَدَابَرُ. Nemojte jedni drugima leđa. Nemojte jedni drugima leđa okretati. Nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje Allaha i sudnji dan da napušta svog brata muslimana preko tri dana. Tri dana, neću pokazivati prstom. Dakle, nije džajz preko tri dana da ostavlja svoga brata, da mokriće leđa, da mu selam ne naziva, ili ovaj mi selam nazove, neće nam odbrati. Allah dželešanuhu oprašta grijehe ponedeljkom i četvrtkom. Taj dan se posti i to je pohvaljeno da se više ibadeta čini, tako se predstavljaju ljudska djela. Da ima posebna vremena kada oprašta grijehe svojim robovima. A što se tiče onih koji su zavađeni, uzvišeni Allah kaže melekima, ostavite tu dvojicu po strani dok se ne izmire. Dakle, njima se ne oprašta. Dok se ne izmire. Dakle, bolji je od te dvojice onaj koji prvi počne sa selamom i jednostavno se izmiri, a u tu svrhu nema smetnje da se nešto kaže i preuveliča da bi se oni izmirili. To jeste da jedan treći dođe i kaže ovaj lijepo tebi kazuje, da bi mu malo srce smekšao i da bi ga smirio, ne bi li ovaj isto tako prihvatio da se izmiri. Dakle, to je taj propis, nije džajz preko 3 dana čovjek da se ljudi i nosi u sebi to. Može li musliman učestvovati u izgradnji ili obnovi crkve? Nipošto, Bože sam. Zašto? Odgovorite. Ima preko potrebu, imamo džamiju svoju, zašto bi... Nije to odgovor. Nije. Da mi imamo svoj preći poslova. Odgovor je, kaže uzvišeni Allah, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Nemojte se potpomagati na grijehu. A to je grije. To je širk i kufr. To je različito ono što hoće nama da postavi čavče pod volume. A to je, kažu, tolerancija. Tolerancija je tolerancija. Jer mi koga davimo? Jer mi koga presjećemo na putu? Zabranjeno je po islamu rušiti crkve. U ratu i u miru, ne ide to. Ne smije se po islamu. Mi ih nećemo rušiti, ali ih nećemo ni graditi. To treba da se zna. To nije tolerancija da mi pravimo. Pa oni nama pravili, to je drugo pitanje, ako ko postavi, ja ću odgovoriti na njega. Ali, što se tiče naše gradnje, to ne smijemo ni biti. Dobro ti majstore. Poslala te firma da tamo pravi, što se nama postavlja pitanje, gore u Evropi. Može li praviti, može li gipsat, može li šerbetit, može šta može, ne može ništa. Ne smije učestovati u tome nikako. Pa ko radnik, kao u firmi, ne smije i gotovo. Pa drugi će napraviti, drugi nek pravi, ali ti ne moji. Jer se piše grije. Što god oni kažu, širk i kofr, da su 3 boga, tebi se to piše kao grije. To ne smiješ, to nema veze sa tolerancijom. Mi smo tolerantni. I o tome su i knjige napisane. Kako su muslimani merhametli, kako su lijepi s komšijama i tako dalje. Nismo drugima zlo radili, nego smo mi zlo trpili od drugih. Nego, ovo je šarijatski propis. Ne smije se učestvovati. I ne samo u crkvama, nego da napraviš birtiju. Znaš da će on otvoriti birtiju. Pozvo te. Ili, došao si do pola, kad dođe ti taj s kojim ti se pogodio i dogovorio, evo Allah, što ću ja ovdje da znaš napraviti tako. Jel tako jest? E, ja više neću raditi. Tako je. Ne može drugače. Dakle, ne smije musliman graditi crkvu, ni učestvovati u njoj, niti pomagati se u crkvi i u bilo čemu drugom. Plesar. Pravi pleše i tako dalje. Kamen za kuće, ali dođu mu, kažu, plaćamo ti toliko i toliko da nam krst ispleši. Smije li to uraditi? Ne smije ni po kapke pariti. Kad bi mu zlato to ne smiješ. To je tako. Isto što ne smiješ učestovati u bilo kojem haramu i grijehu. Dakle, voziti, prevoziti, a znaš da voziš alkohol ili voziš neki haram, tako to ne smiješ. Učestvovati u bilo kakvom haramu muslima ne smije. A ako učestvuje, onda prvo taj metak koji zaradi mu je haram, a drugo, imat će grijeh od toga što je pomagao u tome zlu. Zato ne smiješ raditi, na primjer, na kiosku gdje se prodaje loto. Tako, loto je vrsta primara, to je kocka. Smiješ u tome učestvovati. Smiješ to raditi. Ili prodavati na trafici, šta? Cigare. Ili časopise u kojima svašta ima i tako dalje. Jesi, Buljan, imaš ti mjesto? Evo ga ovdje, sad je bio. Nadam se da je ovo jasno pitanje. Šta se dešava, selam alejkum, šta se dešava sa čovjekom od trenutka kada mu dođe melek smrti? pa sve do sudnjeg dana, a sve to u skladu sa njegovim življenjem na dunjalu. Je li jasno pitanje? Šta se dešava? Od vremena kad dođe melek smrti. Kad nastupa smrt, čovjek to osjeti. Osjeti svako nastupanje smrti. Prvo što se hladi, to su noge. Od nogu to počinu. وَلْتَفَّتِ سَاقُ بِسَاقِ I spoji se noga s nogom. إِلَا رَبِّكَ يَوْمَ إِبِنُ الْمَسَاقِ Svome gospodaru toga dana on odlazi. To je tako. وَقِيلَ مَنْ رَاقِ Kaže se, ima li ljekara koji će ga spasiti, koji će ga u životu ostaviti? Ne ima više. Dođe melek smrti sa svojim pomagačima. Melekim. Pogrešno je zvati meleka smrti kako? Azrail. To je pogrešno. To nema svoje osnove. Nigdje u sahih hadisu ne spominje se da se melek smrti zove Azrail. Nema toga. To su Israilijati priče, drugi nema to osnovi. Nego se u Kur'anu spominje da iza džaha hadekumul mev, kad vam dođe smrt, ili melekul mev, kad vam dođe melek smrti. Walau tara idi zalimune fi ghamaratil mevt. I da samo vidiš zulumčare kada su u smrtnim mukama. Wal malaikatu basitu ejdihi, a meleki ispružili svoje ruke. Ahriđu vam fuseku, izlazite iz tijela. El jeume tuđ zeuna adab el hun. Danas ćete biti kažnjeni ponižavajućom kaznom. Dakle, tako dolazi smrt. Muminu dolazi isto melek smrt sa svojim pomagačem. I kaže mu, o ti smirena duša, ja ejetuhe nefsul mutma inne, vrati se svome gospodaru. I ta duša lahko izlazi iz toga tijela, muminska duša. Muminska duša izlazi iz njega, a čelo mu bude vlažno od znoja. To je od alameta muminske duše. I lahko izlazi iz tijela. Premda smrt ima svoje tegobe. Inna lil mauti sakarat. Kao što kaže Allah poslanik, ali zato sam. I razlikuje se umiranje mu'mina od umiranja kafira i griješnika. Mu'minska duša lahko izlazi. Do čim? One druge duše, kaže im melek smrti, to su te riječi na koje duša ne može ostati u tijelu. Mora iz tijela izaći. Mora. Kaže mu, o ti nečista duša. Vrati se svome gospodaru u njegovu srđbu i njegovu kaznu. Kad čuje te riječi, duša se pokrene. Može ostati tijelo. Pokrene se. Osjeti čovjek dobro. I onda se prihvati za svaki dio tijela. Dobro se ščepa, što kaže, prihvati. I onda je melek smrti čupa iz tijela. Kao što se mokra vuna čupa, tako je izvlači iz toga tijela. Teško izlazi. Neće da ostavi ovaj svijet. Žao joj svake košulje koju ostavlja, a kamoli će ga drugo ništa. Sve ostaviti na ovom svijetu. I onda tu počinje azab takve duše. Što se tiče muminske duše, oni idu u mjesto koje se zove El Illijin, gdje borave muminske duše do ahireta. A duše nevjernika boravi na mjestu koje se zove Sidžin do kijametskog dana. Dok Allah Dželešanuhu ne naredi tim dušama da se vrate u svoja tijela. U ljudskom tijelu ima jedan dio mali. U kičmi, na kraju kičmi, jedan dio ima. Koji ne truhni. Danas nauka je to otkrila i dokazala. Jedan dio u ljudskoj kičmi ima na kraju nije koji ne truhne. niti može biti uništen spaljivanje, ostane. Iz toga dijela će čovjek biti proživljen. Ostalo tijelo trupni. Iz toga će biti izrašćen novo tijelo. I duše će doći u ta tijela. Spariti se. O izen nufusu zuviđet. I kada duše se spare sa svojim, spare se sa svojim tijelima. Uđu u njih. I onda će ljudi izlaziti iz svojih grobova, jahruđune minel eđdafi, ke ennehum džaradom montešir. Kao da su skakavci raspršeni. Jedan za drugim, samo što kuljaju. Od prvi do posljednji. Niko zaboravljen neće biti. Izaće na zemlju mahšer. A do tada borave u svojim grobovima. I u grobovima ima uživanje i ima kazna. Mu'minima se otvori da vide svoje mjesto u džennetu. I oni su smireni, zato se zove to smirena duša. Takav mu'min je bio smiren i na ovom je svijetu opisan wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Idu po zemlji smireno. Ne bojiš kad se da ćete napast, nije. Vidi se na tijelu, da vidi se na licu toga, da je smiren. To će im one druge koje su griješile i nisu vjerovali Allaha, one su u kaburskom azabu. Vi ste čuli za kaburski azab. Ima i u kasete na tu temu, i knjiga napisana. Većina ljudi je u kaburskom azabu. Što muslimana, što nemuslimana. Da Allah sačuva. I to zašto? Spomenuli smo na ovim kazetama. Jedan što se nije čistio od mokraći. To je uzrok kaburskog azaba. Nije se čistio kako treba od mokraći. Drugi što je ogovarao i prenosio riječi. Treći što nije učio Kur'an. Četvrti što je zakido na vagi. Peti što je lago. Šesti što je zakido jetinski imetak. Sedmi što je vakufsko uzo. Osmi, tako dalje i tako dalje. Nabrojali smo desetine i desetine tako. Zašto sve ima kaburski azab? I zato možda biste primijetili ili vaši stariji koji su se bavili stočarstvom da se stoka uznemiri pored mezarja, pored kaburova u akšamsko doba. Jer je to vrijeme kaburskog azaba. Guduba vašija. Izutra i najveće. Zato mi izutra i najveće imamo posebnu dobu koju učimo. A to je Allahumme eđirni minna. Allahu sačuvaj me. Džehennemske vatre. Izutra i najveće je taj kaburski azab. Kada bi čovjek to vidio i čuo, Allah sačuvaj. U pameti ne bi ostao. To ljudi ne čuju ni džin. Ne bi mogao izdržati da to čuje. Koji je to azab? Mi vidimo grobove, nako kaburove. I ljudi donose cvijeće i ukrašavaju i tako dalje. A Allah sami zna šta sve unutra ima. Kakvih belaja i kakvih hakova. Da ti grobove unutra ključaju. Od musibeta. I od patnje. I zato Resulullah alejhiselam na kraju svog namaza, na kraju tehijata, prije što preda selam, učio je dovu. Allahumme inni a'udhu bika min azabil qabr. Allahu sačuvaj me kaburskog azaba. To je to. Kad ljudi budu proživljeni na kijametskom danu, a i kaburski azab je bolji nego džehennemska kazna. 10 načina ima kako se ljudi čiste, jel znate? Znate, 10 načina. Jedan je način teobom. Da učiniš Allahu teobu i istigfar za ono što si činio. Za grijehe koje znaš, koje ne znaš. I to što prije noćas, prije sutra. Ne odgađaj to. Ne znaš kad će ti melek smrti doći. Jesi li upisan u one koji neće dočekati sljedeći Ramazan. Dakle, to je jedan način da se očistiš od grijeha. Teuba. Drugi način, musibeti koji te zadešavaju. Razvoj, nedaće, nesreće, neimaština, gubitak života, ljetine, svega ono, briga, zabrinutost, tuga, sve to briše čovjeku grijehe i rješava mu. Rješava ga i grijeha prije ahireta. Dalje, smrtne muke, umiranje, teško umiranje, i to je od načina čišćenja od grijeha. Zatim, kaburski azab. Kaburski azab isto tako čisti od tih grijeha. Zato kažem, kaburski azab, kakav god bio, opet je lakše od džehennemske vatre. Zatim, teškoća i težina polaganja računa na kijametskom danu. Strah koji će čovjek imati na kijametskom danu. Zatim, Allahov rahmet, Allahova milost, šefaat Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod Allaha dželle šanu. Koga sve to ne očisti, očistit će ga džehennemska vatra. Ali mumin neće ostati u džehennemskoj vatri. Musliman ne ostaje u džehennemskoj vatri. Ako kroz ovo sve prođe, a ne očisti se, pa ode u džehennemsku vatru, neće vječnost. Odgorit će, pa će na kraju ići u džehennem. Samo će nevjernik ostati u džehennemskoj vatri zastavno. Zauvijek. I onda će biti vječnost. Džennet li je u džennetu, džehennem li je u džehennemu. Zauvijek, ebedul abad, nema više prestanka. Zauvijek. Hiljade milijone godina. Nikad neće prestati više. Ni džennet, ni džehennem. Onda je vječnost. Nema više smrti. Kad bude proživljenje, ljudi će se sakupiti na jednoj zemlji koja se zove kako? El Mahšar. Zemlja Mahšara. Sakupljanja ljudi i proživljenja njih. I prvi i posljednji, i ljudi i džini. I onda će doći meleki i okružiti ljude okolo. Meleki s prvog neba napravit će jedan saf oko ljudi. Svi. Koliko je tu miliona i milijardi? Allah zna. Svi. Niko nije zaboravljen. Zatim meleki sa drugog neba, zatim sa trećeg, do sedmoga neba doće meleki. I ljudi će iščekivati polaganje računa. Pa će ići od jednog do drugog poslanika da šefaat učine kod Allaha, da bi počeo sud. Ne mogu više da čeka. Nekom neće znoj njegov biti do člana. Nekome do koljena. Nekom do pasa. Nekome do usta gušit će se u tome znoju svome. U toj svojoj muci. Pa će obis Allahove poslanike, a neće niko htjeti da se zauzme. Dok ne dođu do Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pa će on reći, ja sam taj šefaat. Ja ću činiti taj šefaat. I onda će seći do Allahu dželle šanu pod aršom učiniti. Pod prijestoljem uzvišenog Allaha te bareke. I kaže, tada ću činiti dove koje je sad ne poznaje. Allah će ga naučiti. Pa će mu se reći, ja Muhammed, o Muhammede, irfa ra'sek, podigni svoju glavu. Vešfa tu šefa, traži zagovor, bit će ti dat. Vesel tu'ta, i traži, bit će ti dat. I onda će zatražiti da počne veliki sud. I tu Allah dželle šanuhu sudi, niko drugi. Pred svim svijetom. Jeume izin la tahfa minkum. Toga dana kada od vas ništa sakriveno neće biti. Sve će se pokazati. Sakrio se i to će se pokazati. Nema ništa sakriveno. Svaka tajna će se toga dana otkriti. I blago onome ko ne bude osramoćen na taj dan. Rekli smo onome kazivanju poslije Kindije da će među ovim ummetom, među sljedbenicima Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem biti koliko? Biti 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Neće polagat nikako račun pred Allahom dželešanom. Iz posebne počasti prema njim. Zato što su bili najbolji. Allah dželešanom će sa svakim pojedinačno razgovarati. Jel znate? Neće između njega i Allaha biti tarđuman, prevodioc i posrednik. Direktno sa svakim će govoriti. I svako će morati odgovoriti na 4 pitanja. Nakon što se vidi kakav mu je bio namaz. Zato to će se prvo gledati kod čovjeka. Evvalu ma yuselu abdu jevmal qijameti sajsku. Prvo za što će biti pitan jeste namaz. I po njemu će se ravnati sve ostalo. Ako bude kako treba, bit će jednostavno. Ako ne bude kako treba, neće jednostavno. Namaz. U svoje vrijeme, redovno, kako treba, skrušeno, tako da. Zato se dijete uči namazu od 7. do 10. godine. Uči se namazu. A od 10. redovno klanja, gotovo je više. Zatim 4 pitanja. O životu u šta si ga potrošio, to jeste tvoje vrijeme u šta ti odšao. Svaka minuta u šta si je potrošio. Tvoja mladost, to jeste tvoja snaga u šta si to potrošio. Tvoj imetak, odakle si ga stekao i gdje si ga potrošio. I tvoje znanje, da li si po njemu, da li si po njemu radio. Da li si znao o Allahu, da li si znao o propisima svoje vjere, da li si po tome radio. To je taj svoj. Zatim će se ljudska djela vagati. Vagat će se ljudska djela. Mjeriti. Vagom koja ne postoji na ovome svijetu. Toliko je precizna. Svako dobro djelo će se vagati. Ako si dobro pomislio, ako si dobro pomislio, i to će se izvagati. A kamoli ako si ga uradio. Najmanje što ćeš dobiti za dobro djelo jeste 10-rostruku. Jer ako se bude isto mjerilo, ne možeš ništa dobiti. Ništa. Nije se nikom prispio. Najmanje što će se računati 10-rostruku, sve. Klanio jedan namaz, računa za se 10. Dao sadaku, 10 ih uložio, najmanje to je. Do 700 puta. Znači nekome će biti jedan namaz klanju, a računa se 700 namaza klanju. Od čega zavisi? Prvo Allahova milost. Dalje, tvoja iskrenost, tvoja skrušenost, tvoja predanost, tvoja vjera i tako dalje i tako dalje. Sve to ulazi u obzir. A ima dijela koja ne ulaze u taj proračun. Bi gajri hisab. Bez mjere da će. Mimo 700 puta. Kao što je? Post. To je bi gajri hisab. Kao što je šta još? Pored posta. Innema ju wafa esabirune. Oni koji su strpljivi. A strpljivost? Strpljivost ima 3 vrste, nećemo pokazivati. Ima 3 vrste. Koje su vrste strpljivosti? Takvi će dobiti neograničenu nagradu, isto tako. Strpljivost na musibetima. Allahov kader. Allah odredio tako, moraš biti strpljiv. Nema vriskanja, nema naricanja, nema kukanja, nema deranja odjeće, nema. To je sve od džahilijeta. Druga vrsta sabora, da si strpljiv u izvršavanju onoga što ti Allah propisao. I treća vrsta, da si strpljiv u ostavljanju onoga što ti Allah zabranio. To su 3 vrste sabora. To je sabur. I strpljivost, i izdržljivost, i ustrajnost, sve. Biće ljudi čija će loša djela pretegnuti. Femen hafet mevazinu. To jeste čija dobra djela budu laka. Nema. Ta strana dobrih djela je laka. Nema puno dobrih djela. Strana loših djela mu je prevagnula. Šta kaže Allah? Znate mi? Al-qari'a, mal-qari'a. Wa ma adraka mal-qari'a. Jevme je kunu nasu. Kel farašil mebethus. Znate mi to? Šta znači al-qari'a? Veliki događaj koji će uzdrmati ljudska srca i duše. I znaš li ti šta je taj veliki događaj? Jevme je kunu nasu. Na dan kada će ljudi biti kel farašil mebthus. Šta su farašil mebthus? Kao leptirovi raspršeni. Na drugom mjestu ko skakavci. Izlijeću iz svojih rogova. Vote kunul džibalu. A bit će brda kao kel ignil menfuš. Kao vuna raščupana. Fa emma men fekulet mevazinu. Što se tiče onih čija dobra djela pretegnu, šta će biti s njih? Fa huwa fi išeti radije. Oni će biti u zadovoljnom životu. Sretni i zadovoljni. Wa emma men hafet mevazinuhu. A što se tiče onih čija će dobra djela lahka biti, nema ništa. Fa ummuhu havije. Njegova majka je havije. Šta je havije? Jama. Rupa. Ponor. Wa ma edrake ma hije. A šta znaš? Šta je to? Narun hamije. Užarena džehennemska vatra. Mjerit će se ljudska djela i vagati. Jedan harf iz Kur'ana, što proučiš, računati se desetorostru. Znači, za jedan harf 10 sevaba. Za 10 harfova 100 sevaba. Za 100 harfova 1000 sevaba. Allah. Šta mislite za cijelu hatmu? Koliko je to? Allah zna najbolje. Dobro, to je kad ti učiš. Ali kad drugi uči za tebe, kad mu platiš, kako je onda? Što više platiš, što više, jel? Nije može. Nije više može. Ne može to ubedati. To ti ima da učiš. Ne može drugi za tebe. Što je to? Ne isti. Biće jedna treća skupina. Koji su oni? Ashabul A'raf. A jedna sura, suratu Al-A'raf. Ko su oni? To je skupina čija su dobra i loša djela jednaka. Stala vaga na sredini. Ni dole, ni gore. Nit su loša dole, nit su dobra dole. Izjednačila se da je jedno dobro učinio, prevagnulo bi dobro. Da je jedno više zlo učinio, prevagnulo bi zlo. Izjednačila se vaga. Koliko je to precizna vaga? I to svih ljudskih dijela. Sve što si radio, što si pomislio. Od časa kad si postao odgovoran i punoljetan, pa do časa smrti. Ili dok si bio pri pameti. To je treća skupina. I oni će čekati dok džennetlije uđu u džennet i džehennemlije u džehennem. Čekat će Allahov milost da im se smiluje. Inša Allah, da im se Allah ne uzviše ne smiluje. Dakle, to je vaganje ljudskih dijela. Nakon toga ljudi prelaze preko Sira Čuprije. Koja prolazi kroz džehennem, direktno. Kroz džehennemsko vatru. Wa im minkum illa waridu. Dakle, Sira Čuprije. Prolazi direktno kroz džehennem. Zato će Allahovi poslanici i dobri Allahovi robovi preletit brzo. Kao munja, kao svjetlica. Kroz to. I neće osjetiti teškoću prolaska preko Sira Čuprije. Doćim, bit će onih koji će sporije prolaziti. Bit će onih koji će zapinjati i padati. A bit će onih koji će upasti u džehennemsku vatru. Toga dana Allahovi poslanici će govoriti Allahumme sellem sellem. Allahu spasi, Allahu spasi. Jer će se vidjeti velika propast. Rekli smo, koji je to procenat? Džehennemlija i džennetlija, rekli smo, od hiljade jedan je spašan. Ostalo 999 jesu džehennemlija. To je taj procenat. Tada, kada to čuje Adem alejhisselam, to smo rekli prije, tada to je vrijeme koje opisuje uzvišeni Allah u Kur'anu u suri Al-Muzzemmil i kaže jeumen jeđalul vildane šiba, dan kada će djeca osjediti, objeliti djeca koja ne imaju džunara, koja ne imaju grija, a šta je s onima koji imaju? To je istina. To moramo znati i biti toga svjesni. I pripremati se za to. Gdje otac sinu neće moći pomoći. Niti sin ocu. Niko, nikome. Svak će se o sebi toga dan zabrati. Nakon toga oni koji prođu Sira Čupri. Dođi će na prostor gdje će izmirivati međusobne hakove. Ako je neko nekoga zakinuo na ovom svijetu, bilo govorom svojim, ili u njegovom imetku, ili u njegovoj časti, ili u bilo čemu što Allah dželešanovu ne da i ne dozvoljava, tu će se izmirivati ljudski hakovi, ljudska prava i obaveze. Na tome mjestu. Tako kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, men kane li ahihi mazlemetun fid dunja. Ko bude imao neki hak u pogledu svoga brata na ovom svijetu, to jeste bude mu nešto dužan, neka to izmiri sa njim qabla en yekuna dinar, qabla en la yekuna dinarun wala dirham, prije nego što ne bude više ovoga novca kojim se plaća na ovom svijetu. Tamo nema novca, tamo će se plaćati dobrim djelima. A ako nestane dobrih dijela, onda će se tuđi grijesi na sebe preuzimati. Zbog tih hakova u koje Allah dželešanuhu ne ulazi. Među ljudi. Dakle, tu će se izmirivati hakovi među ljudima. Pa kaže Allah od poslanika, ali zato se rane. Znate li vi ko je onaj koji je propao? A ljudi misle da on pita ko je propao na ovom svijetu. Kažu, to onaj koji je imao novca pa ga izgubio, propao mu i tako dalje. Kaže, nije to. Kaže, to je onaj koji je imao puno dobrih djela. Ali je došao na sudnji dan, a ovoga ubio, onoga udario, onom je krv prolio, onoga oštetio i tako dalje. pa dadne ovome ovo, onome ono, dok nestane njegovih dobrih djela. A onda još uvijek nije izmirio obaveze svoje prema drugima, onda preuzima tuđe grijehe na sebe, pa bude bačen u džehennemsko vatru. Što znači da nije samo da čovjek radi dobra djela, nego i da se čuva loši. Zašto? Jer kakva korist ako ti dobro zaradiš, a ne znaš štedit, pa potroši sve. Vamo zaradio, vamo potrošio. Uz zarađivanje treba znati i čuvati i štediti na ovome svijetu, a tako je i sa, tako i sa dobrim djelima. Dakle, to su ti koji su propali i izgubili. Zatim će tu biti haud. Znate li šta je haud? Vrelo poslanika, ali i salatu wasalam, na kijametskom danu. I on će biti na njemu. Pitaju ashabi Resula sallallahu alaihi wasallam: Allahov poslaniće, reci nam gdje ćemo te naći na ahiretu. Kako da te nađemo, tolika masa ljudi, kako ćemo te naći? Kaže, potražite me kod sira ćuprije. A ako me tu ne nađete, naći ćete me na haudu. Na tome izvoru. Koji je prije ulaska u džennet? Ima izvor El Keuser, koji će mu biti dat u džennetu. Ovaj izvor je prije ulaska u džennet. I ko se s njega napije, nikada više ožednjeti neće. Nikada više neće ožednjeti. I na njemu će biti Allahov Resul a.s. I vidjet će neki od svoga ummeta kako dolaze da se napiju vode sa njegovog izvora, ali meleki vraćaju i odbijaju. Ne daju im da to priđu nikako. Pa kaže melekima, to je moj ummet. A onda oni kažu, inneke la tedri ma ahdethu ba'dak. Ti ne znaš šta su oni radili poslije tebi. On će poznavat svoj ummet, iako nas nije vidio. Poznavat će svoj ummet po tragovima abdesta. Gdje god se uzima abdest. Dakle, ovdje do članaka. Pa onda lica, pa uši, pa potare se po glavi i noge i tako dalje. Dokle doseže voda abdesta, dotle će biti tragovi ovome ummetu na kijametskom danu. I potom će se poznavati ovaj ummet. Po tragovima abdesta. Ne mislim porediti, ali da približim ovo značenje. Vi imate onih plemenitih konja, jel ne? Pa vidite da ima ono bijelo na nozi, jel tako, obilježje. Poznajete ga izdaleka. Tako će ovaj ummet jeste, tako će ovaj ummet imati obilježja od abdesta. I zato Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, pa ko od vas može da to poveća, neka poveća kod sebe. Jel znate? Jednom Ebu Hurere radijallahu anhu uzeo pravo ruke do ovdje. Znate li dokle? Do ramena gore, uzimajući abdest. Kad se okrenu, a djeca poviruju sa strane. Poviruju, gledaju ga kako abdest uzme. A kaže, zar vi vidite, kaže, da sam znao ne bi to radio. Što? Da ne bi oni to uzeli kao propis, da kažu mora se do ovdje prati ruka. Nego on kad bi se osami, onda bi uzo pa do ovdje pere ruke. Ili noge još gore, i što? Jer hadis kaže, feminista ta'a en jutile guretehu felijefala. Pa ko od vas može da poveća taj znak abdesta, neka ga poveća. Što znači, nemoj, nećeš to prisvjetom raditi, što? Pa reće, eno ga nova sekta, jedno se čeka nešto kaže. Eno ga odmah nešto novo uvodi se. Pa će reći propis. Nije to propis obaveza, ne. da shvatite to. Ali kad uzimaš bolje što više, jer dotle će dosezati, tragovi i ukrasi na kijametskom danu ovoga ummeta. Pa će meleki govoriti za te ljude, Allahov poslaniku, ali sam sam, ti ne znaš šta su oni radili. Dakle, bit će spriječeni da piju sa toga izvora koji će biti dat Allahovom poslaniku, ali sam sam. Zašto? Zato što su nešto radili što nije u skladu sa ovom vjerom. Ahdesu. Znači, uvodili su u vjeru što Allah nije propisao. Uvodili u vjeru što Allah nije dozvolio. Allah je dozvolio nikah. Propisao su netluk isto tako. Ali ono što ljudi uvode u nikah, u sunnetluk, u ovo, u ono, od običaja i propisa i ceremonija, to nema veze sa vjerom. Čak mnoge stvari budu suprotne vjeri. Uvode ljudi svašta. Uvode sa svojim mrtvima svašta. Na 40 dana, na pogodine, na godine. Kažu, rastavljaju se meso od kosti i ovo. Gdje su dokazi? Koja je to vjera rekla? Koji je to pejgamber donio? Nema toga. Izmišljeno, uzeto od drugih naroda. Oponašanje drugih. To ne može. Samo čisto, izvorno, onako kako je objavljeno. Nakon toga će se ulaziti u džennet, a džehennemlije otišle u džehennemsku vatru. Ulazit će se u džennet. Džennetska vrata su koliko je od istoka do zapada. Doći će vrijeme kada će tijesna postati. Allahu ekber. Doći će vrijeme kada će tijesna postati. Osam džennetskih vrata. Ko uđe u džennet, nikada više iz njega izaći neće. Nikada neće ogladniti i ožedniti. Nikada brige nikakve osjetiti neće, ni teškoće. Najmanje što će se dati jednome u džennetu, jeste koliko je cijeli ovaj dunjaluk i sve što je na njemu. Najmanje. A šta je na dunjaluku? Ko džennet? Ništa. Ne može se ni porediti. Dakle, to je džennet. I ljudi kada uđu u džennet, džennetlije, svak će ići na svoje mjesto. Svakome je određeno mjesto njegovog boravka. Po njegovim djelima, po deređama. Imaju i posebna mjesta. Imaju i posebni džennet i posebne deređe u dženneti. Najveći džennet, najuzvišeniji i najbolji džennet i mjesto u njemu zove se kako? Zove se to mjesto El Vesile. Mjesto za koje mi molimo uzvišenog Allaha dželešan. Nakon što se ezan prouči i mi ponavljamo za mu jezinu ono što uči kad kaže Allahu Ekber, mi kažemo Allahu Ekber. Ešhedu en la ilaha illa, ešhedu enne Muhammeden Rasul, ponavljamo to. Kad kaže hayya ala salah, mi kažemo la havle wa la kuvvete illa billah. Hayya ala alfa, la havle wa la kuvvete illa billah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, isto ponovimo la ilaha illa. I zato ga donesemo salavat na Allahovog poslanika, ali sa salam. I zato ga proučimo ovu dovu. Ko bude učio ovu dovu, inša Allah, imat će šafaat Resulullaha, sallallahu alaihi sallam, na hrvim. A ta dova glasi, Allahumme, Rabbe hadihi da'vati tamme, wassalati l'qaime, ati nebijena, Muhammeden, el vesile, to je to. Wal fadile, wab'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. To je tada. Koje molimo uzvišenog Allaha dželešan da podari našem Resulu alejsalam to mjesto u džennetu koje ne može pripasti dvojici ljudi na svijetu. među svim ljudima svijeta. Samo jedno. Najbolje mjesto u džennetu. I da ga Allah proživi meqamen mahmuden, na mjestu koje će svi priželjkivati i koje će biti hvaljeno i pohvaljeno. Ellezi wa'ate, kojemu je Allah obećao. A to smo spomenuli da će činiti veliki šefaat, što neće biti dato drugom poslaniku. Veliki šefaat kod Allaha dželle šanuhu, da boli da počne, da počne veliki, počne veliki sud. Što se tiče Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ima 10 šefaata. Znate li koji su to šefaati? Znate li? Šefaat za velike grešnike. Šefaat za velike grešnike. Ko što kaže hadis u Buhari, inne šefaati li ehlil kebaili min ummeti. Moj šefaat je velikim grešnicima moga ummeta. Jer će njima biti najpotrebniji. Ali, valja se čuvati grijeha. Zatim šefaat nekima da uđu u džennet, nekima da se poveća deređa u džennetu, nekima da izađu iz džehennemske vatre, nekima da im se olakša džehennemska vatra i kazna. Dakle, šefaat Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je zagovorništvo njegovo kod Allaha dželle šanuhu, da i posredovanje da nekima olakša azab ili da se oslobode azaba i drugima da uđu u džennet i da im se deređa u džennetu poveća. Šefaat će biti dat i drugim ljudima, kao što su šehidi, da šefaat čini za 40-oricu koga? Iz svoje porodice. Normalno onih koji imaju uslove za šefaat. S kojima je Allah zadovoljan. S kojima je Allah zadovoljan, a ne bilo koga. Za bilo koga da zagovaraju. Dakle, to su događaji od proživljenja pa do ulaska u džennet i džehennem lija u džehennem. Ovome, inšallah, ako bude još prilike podrobnije, možemo da progovorimo. Ovdje traže moju kraću biografiju. Insan ne voli o sebi pričati. Ne znam kada ste rođeni, što je skoro što drugi. Što je to važno? Ne, ne, ja sam pronašao neki ovaj tekst, ono, Kur'an i nauka. Hajde, miša, ja mogu kratko reći, miša, 66. sam rođen, u Sarajevu, završio HIFS s osnovnom školom, 14. do 14. godine jeste namirila, i to Allahom blagodaća zatim svojih roditelja, majke i oca koji su isto hafizi, koji su Kur'an, zatim u završio u Sarajevu 4 godine, zatim u Medini studirao 5 godina kuranske nauke i islamske studije, nakon toga magistarski završio u Jordanu iz iste oblasti, iz Kur'ana, tefsira i islamski, sad radim na doktoratu. Dobro, mašallah, da nam se Allah svima sviđa i da nam oprosti grijehe, da nas učini boljima nek što mislite i da pokrije naše mahane i naše sramote i da nam oprosti grijehe. Amin. Hoćete li nam reći o broju 19 i broju 7? Postavlja se pitanje. Broj 19. Onaj koji je izašao javno sa ovim brojem zove se Ahmed Halifa. Broj 19. većinom se računa na broj 19 ajat i onda sudina. Izašao je ovaj, izašao je ovaj u javno sa ovim brojem kao karakterističnim brojem za Kur'an i jednim tajnovitim brojem kojim dokazuje kur'ansku muđizu. I zasnovao je tu teoriju svoju na osnovu bismille. Ima da bismillah ima 19 slova, do čim nije tako. Bismillah ima 20 harfa. Tako da ta teorija nema svoje osnove u islamu. I mi ne možemo ono što ne postoji izmišljati i pripisivati Allahu Dželešanu i Kur'anu. Tako da to, taj broj 19 i to što je rečeno kao čudo i muđiza u pogledu broja 19 nema svoje osnove u islamu i u Kur'anu, tako da je to izmišljeno. A to je u stvari akida Ahmedija, jedne sekte Ahmedija i Kadijanija, koji u stvari koji pridaju svetost i poseban značaj broju 19, pa su htjeli na ovaj način i preko ovoga da muslimane uvedu u tu svoju akidu i to svoje ubjeđenje. Dakle, to nema svoje osnove. Ono što se spominje u Kur'anu, u suri Al-Muddathir, gdje uzvišeni Allah kaže alejha tisata ašar, iznad njega je 19, govori o džehennemskoj vatri i o veli dibni mugiri. Ko je veli dibni mugira? Ko je veli dibni mugira? Jedan od mušrika koji nije htio da primi islam, a znao je da je istina. Znao da je istina. Onda su mušrici tražili od njega da nešto kaže o Kur'anu. I onda je on sjeo, izmišljao i kaže, to je ljudski govor, to je sihir, to je čarolija i tako izmišljao. Onda Allah mu zaprijetio džehennemom, se uslihi sata. Ja ću ga pržiti i patiti džehennemskom vatru. Veba je draka ma sekar, šta znaš šta je sekar? Sekar je ime džehennema, jednog od džehennema. Inače ulaza u džehennem ima koliko? Ima sedam. Osam je ulaza u džennet, a sedam ulaza u džehennem. Leha seb'atu ebuab, li kulli babi minuhum, džuz maksu. Ima sedam vrata, svaka vrata imaju određeni broj koji će na njih ući. Spisak, tačno. Džehennem li ako ih ulaze, ne može nijedan da fali. Svi će ući. A ko je to? Allahova potpuna pravda. Nema dvije godine i pet i deset i hajde, opet do druge kladnice. Nema pravda. Potpuna pravda. Deset. Ali i hati sata ašar. Iznad njega, iznad toga džehennema jeste 19. Šta 19? 19 meleka. Jakih i snažnih. Na čijem čelu je Malik. Melek koji se zove Malik. Pa će džehennemlije dozivati. Neće smjeti Allaha dozivati. Allahovo ime spominje. Nego će govoriti ja Maliku, o Maliku, li jakdi alejna rabbu, neka nas uništi tvoj gospodar. Nakon hiljada godina odgovor im dolazi innekum makithun. Vi ostajete tu. I govorit će وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمِ. I govorit će džehennem lije čuvarima džehennemskim, melekima strašnim, koji se nikada ne smiju, čiji pogled je gori nego prijekor. Žestoki meleki. Govorit će im džehennem lije ud'u rabbekum, molite vi svoga gospodara, yuhaffif anna yawman min al'azab, da nam olakša jedan dan azaba u toj vječnosti. Šta je dan azaba? Ništa, ali nema odmora, nema odmora, ne prestane, nema ić na more. A neki lete da gledaju i da se skidaju. Je umem minar azab, da nam olakša samo jedan dan azaba u toj vječnosti. Pa odgovaraju meleki, evo lem teku te'tikum rusulukum bil bejinat, zar vam nisu vaši poslanici dolazili sa jasnim ajetima i dokazima? Oni će odgovarati, kalu bela, istina je, svi u jedan glas će kazati. Ima tu lagati. Kalu fed'u, a onda će oni reći, onda vi vičite i molite. Uema du'aul kafirine, illa fi dalal. Od poziva, vike i moljenja kafirskog, nema nikakve fajde. Proće tako biti. I to je istina. Dakle, to je broj 19. 19 meleka je iznad džehennema. To je taj broj. Nema druge tajnovitosti, nečega vamo da ljudi izmišljaju. Ko što je rečeno za taj broj 19, nema to svoje osnovne. Broj 7 u Koranu. Tačno je da se spominje na više mjesta broj 7. Gdje se spominje broj 7? Seba'atu ejja. 7 dana. Stvaranje Allahu 7 dana. Dalje? Seba samavatin, tibak, 7 nebesa jednih iznad drugih. Šta još 7? Može, 7 džennetskih vrata. Dalje? 7 zemalja. Ko što ima 7 nebesa, tako ima i 7 zemalja. 7 ajeta u Fatih. Pa da kad atejnake seba'an minel methani, dali smo ti 7 sličnih ajeta, to jeste ajeta Fatihe. Wal Kur'an al azimi, veliki, veličanstveni Kur'an. To je 7. Zašto baš 7? To je Allahova tajna. To je Allahova tajna. Zašto broj 7 i njegova odredba? Mi bismo mogli samo pretpostaviti. Ali šta je pravi razlog? Allah zna. To je on odredio. 7 nebesa, 7 zemalja. Kada govorimo o 7 zemalja, šta znači 7 zemalja? To znači ima 7 drugih zemalja mimo ove zemlje, odgovor je nema. Svi poslanici koji su došli, došli su na ovu zemlju. Nisu na drugu. Ova je zemlja, nema druge zemlje. Što znači onda 7 zemalja? 7 katova zemlje znači. Ko što je 7 katova nebesa, 7 nebesa, jedno nebo pa drugo nebo pa treće, i svako ima svoje stanovnike, tako je 7 katova, 7 stepenova zemlje. Šta je dokaz za to? Hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, u kojem on kaže, ko uzme tuđeg haka zemlje koliko jedan pedalj, to se odnosi na one koji pomjeraju međe, koji pomjera ogradu da bi uzeo od komši ono što njemu ne pripada, biće mu natovareno na kijametskom danu 7 nebesa. To jeste, ono što je uzeo taj pedalj tu, sve dole dalje u zemlju 7 katova će mu biti natovareno na leđa na kijametskom danu. Koliko je to tona? Allah zna samo. Koji je to nosio? I da čovjek zna, ne bi išao u tuđe, nego bi od svog malo popustio. Jeste? Jeste? I onaj ko se boji Allaha, kad mjeri, on izmjeri koliko jest, a onda uzme još malo pa otkine. Više. Što? Hoće pravo. Neće da zakine. Jer zna onome što da, da je to baš njegov. Da će mu tu Allah bereke dati. I blagost. To je to. I to poštenje. Dakle, to je broj 19 i broj 7. Koliko ima generacija? Postavlja se pitanje ko šijama, mi smo odgovorili na to pitanje i šije i sekte i tako dalje. Postavlja se pitanje zašto se dozvoljava da, da na hađu ono radi što radi. To je pitanje vlade. To bi vlada trebala da, da riješi. Mi nismo zadovoljni s tim što oni rade i što obavljaju, a nemamo snage da, da, ovaj, da mi to s ovom spriječimo. I da znate, mi ne stojimo ni za jedne vlade, niti jedna vlada nas plaća. Nek se to zna odmah. Onaj ko radi pravo, stoćemo uz njega. Ko ne radi, da je najbliži, nismo uz njega. E, to je tamo. Objasnite koliki je grijeh liječenje hamajlijom. Rekli smo to, da ne smije. A koliki je grijeh? Šta mislite? Veliki. Veliki, da veći ne može biti. Osim veliki širk. To je širk. Ma nadam. To je širk. Jeste, nošenje hamajlije. Oslanjanje na te hamajlije, da one čuvaju. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio jednu hamajliju čovjeku na ruci. Ljudi svaki stavljaju hamajlije oko ruke, oko vrata, oko pasa. Uzme pa čvorove napravi, pa puše, pa onda oko pasa da ga to čuva. Nema šta se ne radi. Sve hamajlije. A pita Resul alejhi ve sellem toga čovjeka, šta ti je to? Kaže, to mi je hamajlija, to me čuva od bolesti. Tako. On ga nije pi rekao, molim te ovo ili ono, nego uze i skinuje, otrgnuje i kaže mu da si s ovim umro, nikad uspio ne bi. Šta znači nikad uspio ne bi? Znači, vidio će. A koja je posljedica toga? Opet Resulullah alejhi selam kaže, ko se osloni na hamajliju, bude njoj prepušten. Šta znači bude njoj prepušten? Znači, nek te ona čuva. Allah ga ostavlja. Znači, gubi Allahovo čuvanje. Gubi Allahovo čuvanje. Biva, eto ti taj papir, pa nek te on čuva. Ili to što ti je unutra zamuta. Neki ne smije otvrta majlju. Misli, Bog zna šta će iznutra. To je. A to, to uzmu i zašiju. Obično ima ti hajmalija, umotaju, umotaju, pa zašto, kaj nemoj ni pošto da otvoriš to, znaš, da ti ne bi vidio šta, šta je on napisao, pa isti da, da on posao ne uzmiš. Nego, nema toga. Učenje, kulu vallahu, felek nas, ajetul kursija, to sa Allahom pomoći čuva. Dove, kad izleđeš iz kuće, šta kažeš? Bismillah te wakeltu ala Allah wa la hawla wa la kuvvata illa billah. Kad to kažeš, Allah će te sačuvati. To ti je hamajlija. To je to. Ako još dodaš druge dove, onda još bolje. Allahumme inni a'udhu bike en adille au udalle au azille au uzelle au azlime au uzleme au ajhele au juč'ele ale. Allahu Akbar. Koja su to znači? Allahu, sačuvaj me da ja ne skrenem i da koga na krivi put ne odvedim. En adille ev udale, ili neko drugi da mene na krivi put ne odvedim. Ev avlime, ili da ja kome zulum ne učinim, ili da ko drugi meni zulum ne učinim. Ev ezille, ili da ne posrnem, ili da drugi ne učini pa da posrnem. Evo, eđhele, ili da prema drugom se postavim i ponesem kako ne treba, ili drugi prema meni. Pogledajte ti značenje. Jo, blizu jacija. Dakle, to je to. Ko se osloni na hamajliju, bude ostavljen od Allaha da ga ta hamajlija čuva, pa ga neće se čuvati čuva. E, to je to naša vjera. I nema više mjesta da se iko pita, da kaže, pa dobro, kad sam nosio tolke godine, može Allah da, da me i sad čuva. Nema štete. Mi kažemo, ima štete i tako. Ne smije se to haramiti. Vjerovanje u te amalije, to nema osnovi sve. Jer ovako, inša Allah, sutra i za sabah. I za sabah nastavit ćemo ova, ova pitanja. Tu pitanje. Evo ovo što smo govorili. Pitam. Ove nisu. Za hajmanje. Imaju dva pitanja. Na to ne pasim. Koliko ima značaj, hađi ćemo inšala napraviti zvijetu. Koliko ima značaj i vrijednost čitanje prijevoda Kur'ana. Ima i nekako značaj. Zašto? Zato što poznaješ šta ti je Allah rekao, šta ti je Allah učio, šta, kako da živiš, kako da poslu. To treba raditi. S tim što čovjek treba da zna, da to ne rješava pitanje učenja Kur'ana na arapskom jeziku. To treba čitati prijevod, ali uslo treba naći da se uči Kur'an. وأنا الشهاب إذا بدأت تراني.